yang telah disematkan dengan bahagia. Sekali lagi, yang ingin berdekat bersama kami bisa langsung saja di follow di IG kami di L_Liguar_Gambus. Senandung Hatina Cipuli, persembahan daripada L Liguar Gambus. Atun, atun. Baiklah, boleh siapa tetap?